چلیے اب آیتوں کو دیکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے, اور ہم تیری ہم کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے. ماضی کا وہ واقعہ کہ جس کو انسان اپنی عقل سے کبھی محسوس نہیں کر سکتا تھا. کوئی مشین دنیا کی ایسی نہیں کہ جو ہمیں اس واقعے کو یاد کرواتی یا اس کا ذکر کرتی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے. نہ حواس سے اس کو محسوس کر سکتے ہیں, نہ عقل میں اتنی طاقت ہے کہ ماضی کی وہ باتیں ہمارے سامنے لائے کہ جو رب نے ہمیں بیان کی. لیکن ہر انسان کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میں اپنے ماضی سے آگاہ ہو جاؤں. بچہ بھی بیٹھتا جب کبھی ماں کے پاس محبت میں تو کہتا ہے امی مجھے میرے بچپن کی باتیں بتائیں, میں کیا کرتا تھا, میری کیا عادتیں تھیں, میں کیا کھاتا تھا. انسانوں کا ایک پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے کہ اپنے ماضی کو ٹٹولتا ہے. لیکن وہ باتیں جو دوسرے آگاہ ہوتے ہیں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا, وہ ہمیں ماضی کی وہ باتیں بتاتا ہے جو ہم میں سے کسی کے ماں باپ تو کیا ان کے آگے ماں باپ اور ماں باپ نسل در نسل کسی کو بھی معلوم نہیں تھی. یہ وہی موضوع ہے کہ جس پہ سائنس نے ہمیشہ ریسرچ کرنے کی کوشش کی اور مفروضوں پہ بات کی. کریشن پلان ہر ایک کا پسندیدہ موضوع ہے. ڈارون نے بھی اس پہ باتیں کی اور بعد والوں نے بھی. پھر زمین پر ایک بگ بینگ ہوا اور پھٹی اور انسان بن گیا. اور کیا انسان پہلے بندر تھا اور آہستہ آہستہ انسان بن گیا. اللہ نے انسان کو کتنی تکریم دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن سائنس نے اور دنیا کے علم نے انسان کو کتنا گرا دیا کہ ایک بندر سے جوڑ دیا. اللہ تعالیٰ یہ باتیں اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں. وَإِذْ قَالَ, اور جب کہا. اس کا لفظ اصل میں اذکرو ہوتا ہے, یاد کرو. مختصر کر دیا جاتا ہے اس کو تاکہ بات زیادہ خوبصورت ہو. اور جب قال, کہا کس نے, ربو کا, تیرے رب نے. کس کے رب نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کا انداز ہے آپ کا رب. بات سنانے سے پہلے اگلے کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے اس بات کے لیے. کس کے لیے کہا؟ للملائکتی, فرشتوں کے لیے کہا. کہا اصل میں فرشتوں کو تھا جو نمائندگی کر رہے تھے پوری دنیا کی. کیا کہا؟ انی جائل فی الارض خلیفہ, بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا مشورہ تھا یا رائے طلب کرنا تھی یا خبر دینا تھا؟ یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جن پہ انسان اگر غور کرے تو کچھ حاصل نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کا مشورہ تھا تو اللہ کی ذات کو تو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں. ہاں یہ بات بنتی ہے کہ خبر دی جا رہی ہے, ساتھ رہنے والوں کو بات میں ملا لینے کا اشارہ بھی ملتا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں کیا خلیفہ, ایک خلیفہ. خلیفہ کیا ہوتا ہے یا کون ہوتا ہے؟ تو پہلے اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ انسان کیا ہے. خلیفہ کا ایک معنی ہوتا ہے ایک نسل کے بعد دوسرا آنے والا, جو اصل مالک کا نائب ہو, جس کے اختیارات ذاتی نہ ہو, مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنے والا ہو اور اپنی مرضی استعمال نہ کرنے والا ہو. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں خلیفہ کہا, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کس کا خلیفہ ہے. تفاسیر میں اس پہ بڑی بحثیں ہوئیں کہ کیا انسان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے. تو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, لفظ خلیفہ ہے بس بات ختم. یا خلیفتنی, اپنا خلیفہ ہوتا تو بات بنتی. لہذا یہ کہنا کہ انسان اللہ کا خلیفہ درست معلوم نہیں ہوتا. کیوں کہ خلیفہ کس کو کہتے عموماً؟ کہ ایک جائے تو دوسرا آئے. تو اللہ تعالیٰ تو حی لا یموت ہے, ہر وقت حاضر ہے, تو آدم اللہ کے خلیفہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کس کے خلیفہ ہوں گے. تو پھر اس کی دو وجوہات سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان کی نسل کیسے چلے گی, کہ ایک نسل آئے گی, ختم ہونے کے قریب ہوگی تو دوسری آ جائے گی, بوڑھے مرتے جائیں گے, بچے پیدا ہوتے جائیں گے, تو ایک دوسری نسل کا خلیفہ, ایک معنی اس کا یہ بنا. دوسرا معنی کیا بنتا ہے کہ جنوں کے بعد آئے گا. یہاں یہ بات آپ کو سمجھنا فائدہ دے گی کہ دنیا میں انسانوں کے بسائے جانے سے پہلے یہ سب دنیا وجود میں آ چکی تھی. لفظ فی الارض سے بھی یہ بات واضح ہے کہ زمین موجود تھی, آسمان بھی موجود تھا, انسان کو ان ساری چیزوں کی تخلیق کے بعد پیدا کیا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آنے والی دلہن کے آنے سے پہلے پورا گھر سجا دیا جائے کہ بس تم آؤ اور بسو رہو, ہمیں خوش کرو اور ہم تمہیں دیکھ کے خوش ہوں. اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کائنات کو سجایا. اگر آپ اس سے اوپر والی آیت پہ نگاہ ڈالیں تو وہاں پہلے ہی یہ دعوت دے دی تھی, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ, پھر آسمان پہ گیا, فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ, پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کیا. یعنی اے انسان اپنی قدر کو پہچان, رب نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں پیدا کیا, تیرے آنے سے پہلے سب کچھ بنا دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, چاند سورج اور ستاروں کو ضیا کے واسطے یعنی روشنی, کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے, یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. یہی نہیں ہوتا انسان, یہی مشکل ہے. رب کہتا ہے سب کچھ میں تمہیں دوں گا, تم میرے بن جاؤ. تو پہلی بات, کیوں ساری دنیا پہلے بن گئی انسان سے پہلے؟ وجہ کیا ہے؟ عزت, تکریم, کہ اس کو آ کے محنت نہ کرنی پڑے. جیسے اچھے لوگ دلہن کے آنے سے پہلے گھر سجا لیتے ہیں, اور جو لوگ خراب ذہن رکھتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ دلہن لے کے آئے سامان تو پھر سجائیں گے. وہ بھی جہیز نہیں آیا اس لیے پلنگ نہیں ہے کمرے میں, یہ اچھا رویہ نہیں. بہرحال اب ادھر نہ جائیں، آپ واپس آ جائیں. ایک اور وجہ بھی مجھے سمجھ آتی ہے جو میرے ذہن میں آتی ہے اکثر جب میں انسان کی طبیعت پہ غور کرتی ہوں نا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے آنے سے پہلے بنا دیا، انسان بعد میں آیا. اگر انسان کے آنے کے بعد جو سورج چاند ستارے پہاڑ یہ چیزیں بنتی تو انسان شاید یہ دعویٰ بھی کر دیتا کہ میں نے ان سب کو بنایا. آج تک دیکھیں کہ تاریخ میں کتنے لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے، نمرود، فرعون، شداد، حامان، کون نکلے، کتنے تھے. لیکن بڑے بڑے مشرکوں سے بھی جب یہ پوچھا جائے کہ سورج کس نے بنایا، آسمان کس نے بنایا، دنیا کس نے بنائی، اللہ نے بنائی. مکہ والے بھی یہی کہتے تھے، آج کے بھی مشرک یہی کہتے ہیں. کیوں نہ کہیں، کیونکہ انسان تو بنا ہی بعد میں تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے شکر ہے کہ اس کو آخر میں پیدا کیا، ورنہ یہ دعویٰ بھی کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں خلیفہ. تو ہم نے اس میں کیا سمجھا کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے جنات دنیا میں رہتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی کیونکہ ان کو ویل پاور دی گئی تھی. اس سے پہلے یہ بھی بات آپ پہ واضح کر دوں کہ مخلوقات عموماً تین قسم کی ہیں. ایک انسان، مٹی سے بنا، اختیار ملا، چوائس دی گئی، ویل پاور دی گئی، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو. وَحَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْن، دونوں راستے دکھا دیے. سورہ دہر میں بھی آتا ہے اما شاکرم و اما کفورا، یا تو شکر گزار بن جاؤ یا نہ شکرے بن کے جیو، زبردستی نہیں ہے. اس کے برعکس فرشتے نور سے پیدا کیے گئے. فرشتوں کے اندر ویل پاور نہیں ہے، وہ ایسے ہیں جیسے مشینز. آج آپ کی بلینڈنگ مشین ہے نا، وہ چیز جس کو آپ خود پیسنے لگیں تو کتنی محنت کریں اور کتنا یعنی وقت لگے، آپ کی گرائنڈنگ مشین وہ 30 سیکنڈ میں پیس دیتی ہے. تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ گرائنڈنگ مشین جو ہے یہ معبود بن گئی، خدا بن گئی؟ نہیں، اس کے اندر ایسی مشینری لگی ہوئی ہے، اس نے اس کام کو سیکنڈز میں کر دیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ ہاتھ سے کپڑے دھوتے ہیں تو آپ کو مشکل لگتے ہیں، آپ مشین میں ڈال کے دھوتے ہیں تو وہ منٹوں میں دھل جاتے ہیں، محنت بھی نہیں ہوتی. تو یہ ایک مشین ہے نا، فرشتے بھی مشینیں ہیں. کسی مشین کو یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں تم میں خشک چیز پیسوں گی اور وہ کہیں نہیں مجھے پانی ڈالو میں بلینڈ کروں گی. فرق ہوتا ہے نا، مائکرو ویو ہے تو وہ مائکرو ویو ہے، اگر دوسرا ریگولر چولہا ہے تو وہ چولہا ہے. ہر ایک کو جو اسپیسیفک کام دے دیا وہ وہی کرے گا. تو بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ فرشتے اللہ کے حکم کے بندے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کام ان کو دے دیے وہی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے چون چرا نہیں کر سکتے. جہاں کہا جائے رک جاؤ وہ رک جاتے ہیں، جہاں پہ کسی کام کے کرنے کی دعوت دی جائے اس کام کو کرتے ہیں. بس اس کے علاوہ تیسری مخلوق ہے جنات، وہ نار سے پیدا ہوئے، آگ سے. ان کے پاس کیا ہے؟ ویل پاور ہے، انسان کی طرح. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے ان کو بھیجا تھا، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال غلط کیا. جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے زیادہ طاقت دی ہے. ہم بھی چل سکتے ہیں، وہ بھی چل سکتے ہیں، لیکن ہم ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں ایک میل طے کریں، وہ ایک منٹ میں کر لیتے ہیں، ایک سیکنڈ میں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جنات بھی مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جنات کا حال فرشتے دیکھ چکے تھے. اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب جن دنیا میں بھیجے گئے اور انہوں نے خوب تباہیاں کی، فساد پھیلائے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے مار مار کے فرشتوں کو شہروں سے جنگلوں کی طرف بھگا دیا. شہر خالی کیے گئے سمندروں کے کنارے، اور یعنی ایسی ویرانوں میں ان کو بھیج دیا کہ تم اب یہاں رہو. اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ ان چیزوں کے بسیرے زیادہ ہیں. اور زمین کو پاک صاف کیا تو انسانوں کو وہاں بسایا. تو دوسرا معنی پھر کیا ہوا کہ جنوں کے بعد آنے والا خلیفہ خلفہ سے، ٹھیک ہے. تیسرا معنی اگر ہم دیکھیں کہ انسان کو خلیفہ کیوں کہا گیا تو یہ وہ معنی ہوگا کہ صاحب اقتدار ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ خلیفہ المسلمین کا لقب حضرت ابو بکر صدیق کے دور سے شروع ہوا، پھر اس کے بعد ہر رولر کو خلیفہ کہا جاتا تھا. تو خلیفہ کے پاس کیا ہوتا تھا؟ اختیار ہوتا ہے، نافذ کرنے کی طاقت ہوتی ہے. تو لہٰذا آدم اگر دیکھا جائے کہ انسان کو خلیفہ کہا گیا تو مراد ہے کہ اقتدار رکھے گا اپنا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقت ہوگی کہ جس کو منوا سکے. پھر اسی طرح خلیفہ کے لفظ سے اگر بہت بھی محسوس کرے یہ کہے بغیر کہ انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن اگر انی جاعلم فی الارض خلیفہ، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان دنیا میں اللہ کے مشن کو پورا کرے گا. فطرت کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اس کو انسان کے ذریعے سے پایا تکمیل پہ پہنچائے گا. اور یہ درست معنی ہے کہ انسان دنیا میں با اختیار بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور عقل اور اختیار دے کے بھیجا تاکہ پوری دنیا میں اللہ کی بات کو اور اس کے پیغام کو پہنچا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خود تو آ کے بات نہیں کرنی تھی لوگوں سے، تو ایک پیغامبر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات کی. اب اس بات کو سن کے فرشتوں کا رد عمل دیکھیے. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہنے لگے کہ کیا تو اس کو بنائے گا اس میں جو فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا. حالانکہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی تسبیح اور حمد اور پاکی تو ہم بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا، اور بعض لوگ ناسمجھی سے یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں نے اعتراض کیا انسان کی پیدائش پہ، لہذا تم فرشتوں کے خلاف ہو جاؤ. تو یہ درست بات نہیں. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیا آدم سے کوئی دشمنی تھی، کوئی چڑ تھی، کوئی بغض تھا؟ نہیں. اس کی پھر وجوہات اب پوائنٹس میں لکھیں گے. فرشتوں کا یہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ حقیقت معلوم کرنا چاہتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جنوں کے حالات پہ انہوں نے قیاس کیا کہ جب جنوں کو آزادی ملی تو وہ بھاگ گئے، بھٹک گئے، ناجائز فائدہ اٹھایا، تو کہیں انسان بھی ایسا نہ کرے. پھر تیسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتوں نے لفظ خلیفہ سے بھی یہ اخذ کیا. کیوں؟ کہ خلیفہ عموماً قاضی بھی ہوتا ہے جو مقدمات کا فیصلہ کرتا ہے. تو مقدمے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب آپس میں ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہوتی ہیں، فساد ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ بگاڑا جاتا ہے. تو لہذا فرشتوں نے یہ کہا جو تھا یہ صرف انسان کو دی ہوئی آزادی کی وجہ سے تھا، لیکن یہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا کیوں کیا. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس دنیا کا کریشن پلان تھا. فرشتے اس کو سمجھ نہیں پائے. فرشتوں نے یہ سمجھا کہ شاید تعریف و تقدیس کرنا ہی اصل کام ہے جس سے یہ دنیا بنی، لیکن اللہ کو تو تعریفوں کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو کسی سے زبردستی یہ کام کرنا اور کرانا نہیں، بلکہ کچھ اور کام کرانا تھا جو فرشتے نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ فرما دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ کیا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کیا جانتے تھے جو فرشتے نہیں جانتے تھے؟ تو پہلی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں بتایا ہی نہیں تو ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں بولیں گے تو صرف اتنا بولیں گے کہ انی عالم ما لا تعلمون, اور وہ کیا تھا کہ سب ایسے نہ ہوں گے. اگر کچھ صالح ہوں گے, شہداء ہوں گے, انبیاء ہوں گے تو انسانوں ہی میں سے ہوں گے. نبوت کا تاج رکھا جائے گا تو انسانیت کے سر پہ رکھا جائے گا. اور کیا اللہ کو معلوم تھا کہ انسان فرشتوں کی طرح صرف زبانی تسبیح نہیں کریں گے بلکہ تسخیر کائنات کی عملی کوششیں بھی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم تھا کہ انسان گناہ کریں گے بھی تو پلٹ کے رب کی ہی طرف آئیں گے. اور انسان ہی وہ ہستی ہے کہ جو دنیا میں اللہ کی مرضی لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کے انی عالم ما لا تعلمون انسان کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دیا کہ تم اس بات کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو, مجھے پتا ہے کہ اس انسان سے میں نے کیا کام کروانا ہے. اللہ اکبر. کبھی انسان اپنی قدر پہچاننا چاہے نا تو ان باتوں سے پہچان سکتا ہے کہ انسان کے لیے رب نے کیا کچھ رکھا. اور یہ بھی بتا دیا فرشتوں کو کہ جب اختیار والا اپنی مرضی سے تسبیح کرے گا تو اس کی قدردانی ان سے زیادہ ہوگی جو مجبوراً کروائے جاتے ہیں. ایک کام ہوتا ہے جو انسان خوشی سے کرتا ہے اور دوسرا کام ہے جو مجبوری سے کرتا ہے. کون سے کام کی قدر ہوتی ہے جو خوشی سے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے اور اس بات کا ذکر یہاں کر کے اصل میں انسانیت کو وہ اعلیٰ مقام دے دیا کہ جس نے فرشتوں سے بھی انسان کو بلند کر دیا. آج عموماً کچھ لوگ یہ کہہ دیتے فلاں تو فرشتہ ہے, فلاں فرشتہ صفت ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانیت کا مقام فرشتوں سے بڑھ کے, ذمہ داریوں سے بھی دیکھ لیں کہ فرشتے انسانوں کے کام کرتے ہیں, انسان تو فرشتوں کے کام نہیں کرتے. تو جو چیز جس کی خدمت کرے وہ اس سے اعلیٰ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں آدم علیہ السلام کی پہلی خوبی بیان کر دی کہ میں بنانے والا ہوں. آج کے اس پورے سبق میں آپ پوائنٹس میں انشاءاللہ لکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کو کیا تکریم ملی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, ہم نے بنی آدم کو تکریم دی, عزت دی, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. تو پہلی تکریم کیا ہوئی جس کا ذکر یہاں تو نہیں, یہاں صرف یہ کہا اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَة, لیکن آگے جا کے آئے گا خَلَقْتُ بِيَدِي, میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو اگر آپ پوائنٹ میں لکھنا چاہیں تو پہلی عزت, پہلی تکریم جو آدم علیہ السلام کو ملی وہ کیا تھی؟ اپنے ہاتھ سے بنانا. کن فیکون سے نہیں بنے. اور اس کے لیے روایات میں تفصیل بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو گھنوایا, پھر اس کو پڑھا رکھنا دیا, جب اس میں خمیر اٹھ گیا یعنی زندگی کی روش پیدا ہوئی, پھر اس کا پتلا بنا, پھر وہ کھوکھلا تھا, دھوپ میں پڑا رہا, شیطان اندر سے باہر سے آتا جاتا, اس نے دیکھ لیا تھا انسان اندر سے خالی ہے. تو اس کے اوپر اس کے دل میں آیا کہ اس کے اندر وہ عزم اور ارادہ نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا وقت ارادہ ہوا تو آدم علیہ السلام کے اندر پھوکی, روح پھوکی, یعنی استارہ ہے یا عزت دینے کے لیے. اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی روح جب جسم میں گئی, ابھی پاؤں کے راستے سے صرف ٹانگوں تک روح گئی تو انہوں نے اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان بڑا جلد باز ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو آدم علیہ السلام کی پیدا وہ چھینک تھی, چھینک آئی, اور اس کے اوپر پھر انہوں نے یعنی ان کو سکھایا گیا یہ الحمدللہ کہنا. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ ہی اپنے بارے میں بات کرنا اچھا لگتا ہے, اپنی بات سنتا ہے. لیکن یہاں یہ بات کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑے منصب کے لیے پیدا کیا. ہمیں ان باتوں کو سنتے ہوئے اپنی قدر بھی پہچاننی ہے. کیا میں اس منصب کو پورا کر رہی ہوں؟ یعنی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ انسان پھر خلیفہ ہونے کا حق کیسے ادا کرے. یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. تو یاد رکھیے کہ خلافت کی ذمہ داریاں کیسے پوری کی جائیں؟ اپنے اختیارات کو درست استعمال کر کے، اپنی صلاحیتوں کو بھی درست استعمال کر کے، اور اللہ کی غلامی کر کے. اور کیسے انسان اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کے بندوں کو رب کے ساتھ جوڑ کے اس مشن کی تکمیل کر دے جس کے لیے رب نے پیدا کیا. اسی طرح زمین پر اللہ کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈال کر، اسی طرح انسان یہ خلافت کی ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہے، شر اور فساد کو ختم کر کے، بھلائی کی قوتوں کے ساتھ تعاون کر کے، اور برائیوں پہ اپنے آپ کو روک کے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عزت دی، لیکن انسان اس عزت کو پا نہ سکا. جو فرشتوں کے اندیشے تھے، آج انسانوں نے وہی کام کرنے شروع کر دیے. کیسا نہیں لگتا کہ اس وقت جو فرشتوں کے اندیشے تھے، آج وہ سچ ثابت ہو گئے. آج کہاں پہ فساد نہیں، کہاں پہ خون نہیں بہائے جا رہے، اس کی کچھ عملی چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم ابھی دیکھیں گے. آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ آج کا جو پورا سبق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا کہ جیسے کوئی ڈرامہ ہے یا کوئی پلے ہے. پہلے ایک سین اسکرین پہ آتا ہے، پھر دوسرا اسکرین پہ آنے لگتا ہے. تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب کی ماضی کی جو حالت تھی، جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملے ہوئے، اس کا اظہار کرتے ہیں. تو یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا زمین میں ایک خلیفہ کی حیثیت سے، فرشتوں نے اس چیز پہ خدشے کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ صرف عبادت کر لینا اور اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا ہی کافی ہے. ان کی نظر وہ کام میں پہ نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ اصل میں انسان سے لینا چاہتا تھا. اور وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو انسانوں کے ذریعے سے آگے کرنا چاہتا تھا، اور جس کا ذکر آگے بھی آئے گا آخری آیتوں میں بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد کیا ہوا. پہلی تکریم تو آدم کی ہو گئی کہ اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں کے سامنے ان کی بات کر دی. اب اس کے بعد آیت نمبر 31 سے ایک دوسری عزت، ایک اور تکریم، ایک اور شان ہے جو انسان کو ملتی ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر سکھا دیے اس نے آدم کو سارے کے سارے نام. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے اوپر. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، کہا پھر اب بیان کرو ان چیزوں کے نام، بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو. یہ کون سی چیزیں تھیں؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موجود چیزیں جو انسان کو یہاں آنے کے بعد استعمال کرنی تھی، مثلا جو بھی گھر میں عام استعمال کی چیزیں ہیں دنیا کی، وہ ساری دکھائیں. اور فرشتوں کو تو نہیں بتایا کیونکہ ان کو ضرورت نہیں تھی اس چیز کی، لیکن آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام سکھا دیے کہ یہ ہوگا، یہ ایسی چیزیں ہوں گی. اور بعد میں فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ، ان کو تو نہیں معلوم تھا کیونکہ ان کے استعمال کی چیز نہیں تھی، تو وہ اس کا جواب نہ دے سکے. اپنے آپ کو انہوں نے یعنی اس چیز سے مبرہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کیسے جواب دیں. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے پاکی تو آپ کی ذات کو ہے، ہمیں تو بس وہی علم ہے جو آپ نے دیا، یعنی ہمارے پاس اس کا علم نہیں. انک انت العلیم الحکیم، اور آپ ہی یقیناً علم والے اور حکمت والے ہیں. فرشتوں نے جواب دینے سے معذرت طلب کی، کیوں؟ کہ ہمارے پاس تو صرف وہی علم ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اب یہ کون سے نام تھے؟ ایک تو یہ چیز آتی ہے کہ اس میں چیزوں کے نام تھے، دوسری چیز ایک روایت آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان کی روحیں دکھائی گئیں، ان کے اولادوں کی، یعنی بنی آدم جو ہیں بعد میں آنا تھا، ان سب کی روحیں دکھا کے بتایا گیا کہ یہ یہ ہوں گے، تو لہٰذا اب یہ ان کے نام ہوں گے. تو فرشتوں کے سامنے جب پیش کیا تو ان کو اس کی چیزوں کا سمجھ نہیں آئی، لیکن یہاں ہمارے اپنے عمل کے لیے اتنی بات کافی ہوگی کہ دنیا کا علم تھا یہ، یعنی سائنس کا علم کہہ سکتے ہیں، یا وہ چیزیں جس سے بعد میں انسان فائدہ لے کے دوسروں کے پاس جائے گا اور ان اللہ تعالیٰ کا پیغام عام کرے گا. تو فرشتوں کو اس کا نہیں پتا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیوں کہا اس بات کے کہ تم ان کے نام بتاؤ؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اوپر آدم کی فوقیت ثابت کرنا چاہتے تھے. دوسری چیز اس آیت سے جو ریلیٹ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ علم کی اہمیت. اور علم بھی کون سا ہے یہاں؟ دنیاوی علم. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ انسان کو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی جو نعمت دی گئی وہ علم دیا گیا. پھر دوسری بات اس سے یہ پتا چلی کہ دنیاوی علم کا حاصل کرنا منع نہیں، کوئی ناجائز کام نہیں، کوئی غلط چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دی، اور وہ آج اگر انسان یہ سوچ کے نہ حاصل کرے کہ یہ خالص دنیا کا کام ہے تو یہ درست نظریہ نہیں ہوگا. آپ ہسٹری کھول کے دیکھیے کہ دنیا میں علم کو عام کرنے والے مسلمان تھے، سائنس لوگوں کے اندر مسلمانوں نے متعارف کی. آج ہمارے دینی طبقے کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ دنیاوی علم کے حاصل کرنے کے خلاف ہو گئے، ویسے ہونے لگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہونے لگے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ جن لوگوں نے دنیا میں محنتیں کی آج وہ ترقی کر گئے اور مسلمان صرف بحثوں میں پڑ گئے. یاد رکھیے کہ ایک بیلنس رویہ ہمیشہ ہی فائدہ مند ہوتا ہے، دین کا علم بھی ہو اور دنیا کا بھی ہو. اگر آپ کے پاس دنیاوی علوم نہ ہو تو آپ دین کا کام بھی اس طرح سے نہیں کر سکتے جیسے کہ کرنے کا حق ہوتا ہے. تو لہٰذا علم کی اہمیت پتہ چلی، تسبیح کرنے کی نسبت زیادہ علم کی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کو عابد پر اتنی ہی فضیلت ہے جتنی، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پہ، یعنی علم والا عبادت والے کے اوپر سب اپنا غلبہ جو ہے وہ لے جائے گا. آج کافروں نے اگر دنیاوی علوم میں محنت کی، کوششیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. آج اگر ہم مسلمان بھی دنیا کے کاموں کے اندر محنت کریں گے، اپنا یہ معاملہ درست رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود مسلمانوں کے حالات بھی بدل دے گا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ دنیا کا علم حاصل کرنا غلط ہے یا اولادوں کو سکولوں میں بھیجنا غلط ہے، اصل بات کیا ہے کہ اسی کے اوپر نہ رہ جاؤ، اسی کو منتہا نظر نہ بنا دو، یا ایسا علم حاصل کرنا کہ جس سے انسان کے اپنے نظریات ہی بدلنے لگے، اس کے حاصل کرنے کی اجازت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام دے دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِ هَؤُلَاءِ، پھر کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کس بات میں سچے ہو؟ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے کہ اپنے اس اندیشے میں سچے ہو جو تم نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پہ ظاہر کیا، کہ جس کی وجہ سے تمہیں محسوس ہوا کہ انسان کو پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا. قالوا سبحانك لا علم لنا، کہنے لگے پاک ہے تو، ہمیں اس کا علم نہیں. یہاں لفظ پہ غور کیجئے، سبحانہ کا، یہ لفظ بول کے انہوں نے اپنی وہ بات ثابت کر دی کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یہاں یہ بات ایسے بھی تو ہو سکتی تھی نا، قالوا لا علم لنا، سبحانہ کا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے پتا چلا کہ فرشتے تسبیح کرتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، وثقیلتان فی المیزان، لیکن نام اعمال میں بہت بھاری ہوں گے. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ فرشتوں نے ادب کے ساتھ بات شروع کی اور کیا کہا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے لیے تو بس وہی علم ہے جو آپ نے دیا. عاجزی کا اظہار کیا. انک انت علی انت العلیم الحکیم، آپ ہی خوب علم رکھنے والے اور خوب جاننے والے ہیں. یعنی فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کیا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اور یہ کہ فرشتے غیب نہیں جانتے. ان کو نہیں پتا تھا کہ انسان کی تخلیق کے اندر یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں. پھر ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے اس سے، اور وہ کیا کہ بگاڑ کے ڈر سے اچھے لوگوں کو کام کرنے کا موقع نہ دینا زیادتی ہے. ٹھیک ہے کہ انسانوں میں غلط ہوں گے، خراب ہوں گے، لیکن اس کی حیثیت اسی طرح سے ہے کہ جیسے کوئلے کی کان ہے لیکن اسی میں سے ہیرا نکلتا ہے. کوئلہ زیادہ ہوتا ہے، ہیرا کم ہوتا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ بہت سارا کوئلہ ہے، سارا کچھ ہی جلا دو، تو وہ اس ہیرے سے بھی فائدہ نہیں اٹھائے گا. یا فصل کے وہ دانے کہ جس میں لکڑی اور بھوس بھی ہوتا ہے، لیکن دانوں کو کم ہونے کے باوجود وہ قیمتی ہوتے ہیں کہ پھر انسان اس کے ساتھ ساتھ لکڑی اور بھوس کو بھی برداشت کرتا ہے. ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اور وہ لوگ اگر کچھ ان میں خرابی بھی ہے تو صرف اس وجہ سے کاٹ پھینکنا کہ یہ ہمارے معیار کے لوگ نہیں، تو آپ پھر ان کی اچھائیوں سے بھی فائدہ نہیں لے سکیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوا؟ قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم. یہاں غور کیجئے، براہ راست کلام ہے اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام سے. اے آدم، انبئہم، خبر دیجیے ان کو، بأسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، یہ جو چیزیں ان کے نام بتائیے. اب کیا مشکل تھا؟ آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دیے. فلما انبأہم بأسمائہم، پھر جب انہوں نے بتا دیے ان کو وہ نام، فوراً سے بتا دیے. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہنے لگے کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں. وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے تھے اور جو تم چھپاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس تخلیق پہ فخر کا اظہار کیا کہ دیکھو، میں نے کہا تھا کہ انسان کی اہمیت زیادہ ہے اور ان کی تخلیق کے اندر کوئی بہت بڑی بات ہے. اور فرشتے کیا چھپا رہے تھے؟ ظاہر کیا کر رہے تھے؟ ما تبدون، یعنی یہی بات کہ انسان فساد اور اس طرح کا کام کرے گا. اور چھپاتے کیا تھے؟ کچھ بھی چھپاتے ہوں گے دل میں. بعض کہتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ جنوں کے بعد اب خلافت ارضی ہمیں ملنی چاہیے، دنیا کی خلافت. لیکن وہ جب انسان کو ملی تو ان کے دل میں یہ سوال آ گیا، لیکن اس سے ہمارے عمل پہ بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں پہ ایک ڈائیلاگ ختم ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی علم کی بنیاد پہ. اب تیسرا اکرام جو آدم علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کر دیا، کیونکہ وہ فوراً مان لیتے ہیں. ہاں، ایک نے نہ کیا، وہ کون تھا؟ الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا. ابلیس کون تھا اور یہ یہاں کیسے آ گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو تھا، تو پھر آدم کو سجدہ نہ کرنے کا گناہ ابلیس کو کیوں ہوا، یا اس کا انکار کیوں ہوا؟ تو اس کی دو تین وجوہات بیان کی جاتی ہیں. پہلی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ساری کائنات کو تھا، فرشتوں کو پریزنٹ کیا گیا، لیکن اس کی وجہ سے سبھی کو تھا کہ سب اس کے آگے جھک جائیں. اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ابلیس اصل میں جن تھا، سوراف میں آتا وکان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے یہ فرشتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا. عزازیل کہتے ہیں اس کا نام تھا، کہ زمین پہ کوئی جگہ نہیں جہاں اس کے سجدوں کے نشان نہ ہو، لیکن جب دیکھیے انسان کی عقل الٹی پڑتی ہے، ایک سجدے کا انکار کر دیا، کہنے لگا میں نہیں مانتا، میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابا، انکار کیا. کس چیز کا؟ اللہ کے حکم کا. اور کیا کیا؟ واستکبر، تکبر کیا. کس کے مقابلے میں؟ انسان کے مقابلے میں. اللہ کو تو مانا لیکن اس کی بات کو نہ مانا، اپنے آپ کو بڑا بنا لیا، انسان کو چھوٹا سمجھا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں اس جنت سے نکال دیا جس میں وہ تھا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اللہ اکبر، ایک سجدے کے انکار سے شیطان جنت سے نکالا گیا، ہمارا کیا ہوگا؟ کتنے ہی سجدے چھٹتے ہیں. اتنی باتیں اس کے کام نہ آئیں. ہمیں کن چیزوں پہ مان ہے؟ ہم کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہم واقعی بچ جائیں گے؟ نہیں، ایک سجدے کا انکار انسان کو کفر کی طرف مائل کر دیتا ہے. تو لہٰذا اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ انسان کو اللہ کی بات ماننے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا. یہاں یہ جو سجدے کا لفظ ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کہوں گی. کہ بعض لوگوں نے کہا کہ سجدے سے مراد کیا تھا؟ متی ہو جاؤ. متی مین فرما بردار ہو جاؤ، سرنڈر کر دو اپنا آپ آدم علیہ السلام کے لیے، یعنی اس کے مددگار بن جاؤ. اگر ایسی بات تو پھر تو اس میں کوئی انکار، کوئی شبہ نہیں رہتا کہ ٹھیک ہے، جیسے سب کو کہا انسان کی خدمت کرو گے، شیطان کو بھی کہا، اس نے انکار کر دیا. لیکن بعض کہتے ہیں کہ لٹرلی اس میں سجدے کا حکم ہوا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سجدہ جو لفظ ہے نا، اگر اس کا لفظی معنی رہے تو وہ ہوتا ہے خشوع، تذلل، اور شرعی معنی لیں تو پیشانی کا زمین پہ رکھ دینا. اب اگر ہم یہاں لفظی معنی لیں تو پہلا معنی ٹھیک لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے متی ہو جاؤ، ان کی بات مانو، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن سوال تب پیدا ہوتا ہے جب یہ کہا جائے کہ آدم علیہ السلام کو لٹرلی سجدہ کرو، تو پھر کیا سجدہ جائز ہے؟ تو یہاں سے یاد رکھیے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیم تھا، عزت کا سجدہ تھا، اور پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا. بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلی ہیں. تو جیسے آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا، تو ان کو بھی اس چیز سے منع کیا گیا تھا. دوسری بات یہ دیکھیے کہ وہ حکم تو اللہ کا تھا، آدم تو ایک سمبل تھے، ان کو اللہ نے کہا فرسٹ، یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، لفظ موجود ہے ادھر کہ اس جدو سجدہ کرو، تو آج ہمیں نہیں ہے. ہمیں اللہ نے کہا لا تم نہ سجدہ کرو، ہم نہیں کریں گے کسی قبر پہ، کسی زندہ کے سامنے، کسی مردہ کے سامنے. آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا تو ان کو کرنا تھا. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ماننا تھا، نہ یہ کہ وہ دنیا کے ساتھ معاملہ تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری عزت دی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ تیسری تکریم، اور وہ کیا ہے؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں. یعنی علم کی بدولت، سوالوں کے چند جواب دینے کی بدولت، یعنی چند سوالوں کا جواب دینے کی بدولت جنت مل گئی، کہ آپ چلیے جائیے اس جنت میں. اور کیسے جائیں؟ انت و زوجک، ذرا غور تو کیجئے، پہلے آدم سے کہا آپ جائیے، بیوی کو بعد میں کہا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ گھر بنانا मर्द की जिम्मेदारी है। फिर आगे देखिएगा, वह कुला मिनहुमा, खाने की बात हुई तो कहा दोनों मिलके खा लो। उसमें ये नहीं कि पहले शोहर खाए तो फिर बीवी खाएगी, है घर में बिसाया और कहा खाओ पियो, हई सुशी तुमा, जहां से तुम चाहो, यानी पूरी जन्नत तुम्हारे लिए हलाल है, जितना मर्जी खाओ। हाँ लेकिन एक चीज है, वला तकरबा हाजिह शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। कौन सा दरख्त था वो? अल्लाह ने हमें बताया ही नहीं, ये तो एक अल्लाह का हुक्म था। बस लोगों ने उस दरख्त से भी बड़ी बातें की, और हमारे यहाँ मारूफ बात है वो गंदम का दरख्त था, तो बताइए क्या गंदम का दरख्त होता है? ये कौन सा मुल्क है जहाँ गंदम दरख्तों पे उगती है? कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला ने असल चीज बताई, हुक्म मान लो रब का, दरख्त के करीब न जाओ। वो कोई भी था, असल में यहाँ टेस्ट था आदम अलैहिस्सलाम का कि क्या अल्लाह की मना करदा चीजों से रुक सकते, क्या वाकई अल्लाह ताला ने जिस चीज के इस्तेमाल से मना किया उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कहा इस दरख्त के करीब न जाना। यहाँ लफ्ज वला तकरबा पे भी गौर कीजिएगा, कुर्बत से मना किया, ये नहीं कहा खाना नहीं चखो नहीं, बल्कि करीब ना जाओ। क्यों? इसकी वजह यह है कि जब इंसान किसी चीज के करीब जाता है ना तो उसके अंदर गिर जाता है, इसको कहते हैं सद्दे जराए, जराए को बंद कर देना। जैसे आगे जाके आप सूरत बनी इसराइल में देखेंगे, वला तकरबु जिना, जिना के करीब भी ना जाओ। क्यों? कि फिर जिना का असल जो फेल है वो सरजद होने का इम्कान पैदा हो जाता है। तो लिहाजा बस एक दरख्त हराम कह दिया और कहा इसको ना खाओ, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा यहाँ आप कहेंगे हाय आदम अलैहिस्सलाम पूरी जन्नत हलाल थी और एक हराम सिर्फ चीज, और उसी की तरफ लपक गए। शैतान अनहा, बस बहका दिया उन दोनों को शैतान ने इससे, फखरजहुमा मिम्मा काना फी, और निकलवा दिया उन दोनों को उससे जिसमें वो थे, यानी जन्नत। जब फल चख लिया, वकुल नहबितु बादुकुम लिबादिन अदुव, तो हमने कहा तुम में से बास बास के दुश्मन है, वलकुम फिल अर्दि मुस्तकरुम व मताउन इला हीन, तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है और एक मुद्दत तक फायदा उठाना है। ये है दूसरी कहानी आज के सबक की, कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत मिली, शैतान इबलीस को निकाल दिया गया था, उसके दिल में हसद पैदा हुआ कि ये क्या, इनकी इसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत से निकाल दिया। दिल में ठानी कि अब मैं आदम को और आदम की औलादों को बहकाऊंगा, तो लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को बहकाया। यहाँ फअज़ल्लहुमा के लफ्ज से भी एक बहुत बड़ी बात समझ आती है, और वो क्या कि दोनों को आदम ने बहकाया। एक आम मारूफ ख्याल है कि हव्वा ने आदम को बहकाया था, ये झूठ है। ये क्रिश्चियनिटी का नजरिया है जो औरत को वुमैन कहते हैं। वुमैन क्या होती है? मर्द को हलाक करने वाली। तो अब आज के बाद कोई अपने आप को वुमैन सोच के कहलवाए। दोनों को आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को शैतान ने बहकाया था। कैसे बहकाया था? यहाँ तो बस इशारा है ना, लेकिन मैं आपके सामने कुरान पाक का एक और मुकाम रखूंगी कि जिसमें उसकी वो सारी कारस्तानी खुलती है कि किया क्या था उसने। सूरत आराफ की अगर अब आयत नंबर 11 से लेके आगे तक बाद में जाके पूरा रुकू पढ़ेंगे तो आपको उसमें से बात समझ आएगी कि कैसे सजदे के इनकार के बाद इबलीस के दिल में अना खैरु मिन्हु, अना आई ईगो का शिकार हुआ, इंसान को चैलेंज किया कि इसको तो मिट्टी से पैदा किया, मुझे आग से पैदा किया और मैं बेहतर हूँ। अल्लाह ताला ने उसको निकाल दिया उस जन्नत से, तो फिर कसमें खाने लगा कि मैं इस लाक उदन अलहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं इनके लिए तेरे सीधे रास्ते में बैठूंगा। यानी जब भी कोई बंदा दीन की तरफ आएगा, नेकी की तरफ आएगा, تو میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا اور کیا کروں گا ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم یعنی پھر چاروں سمتوں سے آؤں گا یعنی دنیا خوبصورت کر کے دکھاؤں گا دنیا کی مصروفیات بڑھاؤں گا وسوسے ڈالوں گا اور نتیجہ کیا ہوگا ولا تجد اکثرهم شاکرین اور اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے یعنی بہت سارے لوگ میرے اس ٹرک میں آ جائیں گے یہ چیلنج تھا جو ظالم نے کیا اس وقت اب ہوا کیا آدم علیہ السلام اور حوا جب جنت میں آگئے تو آیت 20 میں دیکھئے سورۃ اعراف فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنہما من سوآتہما ترجمہ رکھتی ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ اس دشمن کی دشمنی کو محسوس کر سکے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ دلایا تاکہ ظاہر ہو جائیں ان کی وہ شرمگاہیں جو چھپی ہوئی تھی یعنی ان کے کپڑے اتروا دیے شیطان کا حکم ماننے کا فوراً جو نتیجہ نکلا وہ کیا تھا لباس اتر گیا اور یاد رکھیے کہ شیطان کا ہمیشہ یہی ہدف ہے کہ لوگوں کو بے حیا کر دے کپڑے اتر گئے برہنہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ کے حکم کو بھول گئے اور آپ ذرا سوچئے کہ اپنی صفائیاں کیسے پیش کرتا ہے قالا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین آدم آپ کو پتا ہے اللہ نے آپ کو کیوں اس درخت کا پھل کھانے سے روکا اس لیے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جاؤ او تکونا من الخالدین کہ تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ نعوذ باللہ اللہ کے خلاف کر رہے کہ دیکھو اس درخت کے پھل کھانے سے انسان مرتا نہیں ہے اور نعوذ باللہ تم و نعوذ باللہ اللہ کو ڈر ہے اس بات سے کہ تم ہمیشہ نہ رہو اور اس کے مقابلے پہ نہ آ جاؤ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے منع کیا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاسِخِينَ قسمیں کھانے لگا کہ میں تم دونوں کے لیے بڑا خیر خواہ آئی ایم یور ویل وشر آئی ایم یور سنسیئر اور پھر کیا ہوا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ آہستہ آہستہ پھسلایا فَدَلَّاهُمَا جیسے ڈور ڈالتے ہیں نا پھر اس کو آہستہ سے اپنی طرف کھینچتے ہیں یعنی اس طریقے سے اس نے ان کو کرا کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا چکنی چپڑی باتوں میں لے گیا فَلَمَّا ذَاقَا شَجَرَتَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا اور پھل چکھ لیا آپ دیکھیے کہ شیطان نے اپنی شیطنت دکھا دی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں کیسے آ گئے تو جواب آپ کو نایتوں سے ملا ہوگا شیطان نے جس راستے سے انسان کو ڈسا وہ کیا تھا خواہش لمبی عمر کی تمنا جب انسان کے دل میں خواہشیں آتی ہیں نا تو شیطان کا قبضہ اس کے دل پہ آنے لگتا کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے نعمتیں دیکھنے لگے تو کہنے لگے کاش یہ نعمتیں ہمیشہ میرے پاس رہیں بس لفظ کاش کے آنے کی دیر تھی شیطان کے لیے جگہ بن گئی کیونکہ آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت موجود ہے کہ لو یعنی کاش نہ کہو کیونکہ یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے آج بھی تو دیکھیں حسرتیں پیدا ہوتی ہیں نا ان چیزوں سے کہ ایسا نہ ہو جائے اور ویسا نہ ہو جائے تو کہا جب یہ کہا خواہش پیدا ہوئی فوراً شیطان کو حملہ کرنا آسان ہوا آ گیا کہتے ہیں کہ شیطان ان کے پاس آ کر رونے لگا آدم علیہ السلام نے پوچھا رو کیوں رہے ہو کہنے لگا میں اس غم سے رو رہا ہوں کہ دیکھو تم مر جاؤ گے اور جنت کی نعمتیں تم سے چھن جائیں گی اب یہ سن کر آدم علیہ السلام کے دل میں غم پیدا ہوا پہلے کیا پیدا ہوا خواہش اب کیا پیدا ہوا غم جب یہ بات ہوئی تو کہنے لگا آؤ پھر میں تمہیں بتاؤں اس کا ایک علاج ہے اس طرح کا پھل کھا لو نہ تم مرو گے اور یہ جنت ہمیشہ رہے گی آج بھی شیطان ہمیں یہیں سے لیتا ہے آپ کو کوئی کہہ دے کہ ایک ایسی دوا ایجاد ہو گئی کہ جس کو کھانے سے موت نہیں آتی کان تو کھڑے ہو جائیں گے نا ہاں لیکن اس میں کوئی ایسی چیز استعمال ہے جو اسلام میں جائز نہیں مثلاً پک کی چربی یا کچھ لیکن یہ بات ہے کہ اس کے بعد یقینی موت نہیں آتی بیمار نہیں بندہ ہوتا ذرا سوچیے کتنے بچیں گے اس سے मेरा ले लो घर बेच के वो गोली खरीद लेंगे। अगर कह दें उसकी लाखों डॉलर कीमत है, लोग दे देंगे, कर्जा ले लेंगे, उसके भी क्रेडिट शुरू हो जाएंगे, किस्तें शुरू हो जाएंगी कि लंबी उम्र होगी तो खाते रहेंगे। लिहाजा जिस दरवाजे से शैतान इंसान के अंदर आता है ना, वो ख्वाहिश का दरवाजा है, लंबी उम्र की तमन्ना और गम। अमूमन देखिए कि इंसानी रवैये जब एक्सट्रीम पे होते हैं ना, इंसान बहुत गम में होता है तो शैतान उस पर हमला कर लेता है, बहुत खुशी के वक्त में शैतान आपे से बाहर कर देता है, बहुत गुस्से के वक्त में बर्तन तोड़ने लगते हैं आप अपने। तो ये लम्हे होते हैं कमजोर लम्हे जो शैतान को आना आसान कर देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं आदम शैतान की बातों में आ गए। हवा ने भी फल चखा था लेकिन आदम चूंकि नबी थे तो अल्लाह ताला ने उनका जिक्र ज्यादा किया। और आप देखिए दुनिया के इल्म के होते हुए भी शैतान के चुंगल से ना बच सके, ये है दुनियावी उलूम की इंतहा। कितना भी इल्म क्यों ना आ जाए लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि शैतान से बच गया, शैतान ने अपना वार चला दिया। फिर यहाँ ये भी बात देखिए कि इतनी हलाल चीजों में से सिर्फ एक हराम थी ना, उससे न रुक सके। आज हमारा क्या हाल है, सिर्फ चार चीजें पूरी शरीयत में हराम है। حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، سورة مائدة کی بالکل پہلی تیسری آیت ہے شاید۔ آج بھی تو ہم ان چار پہ ہی اٹکتے ہیں نا، اسی کے سوال پوچھ پوچھ کے نہیں رہتے۔ انسان کی فطرت ہے جس دروازے کو بند کر دیا جائے اس کے پیچھے جھانکنا چاہتا ہے، نافرمانی اسی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چکھنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ یہ دنیاوی علوم کے میدان میں بازی لے جا چکے ہیں، ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان کو خلافت کے لیے منتخب کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، سب نکلو، اب جاؤ واپس، تم بھی جاؤ، آد ہوا بھی جائیں اور یہ شیطان بھی جا رہا ساتھ، اب تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کون کس کا دشمن ہے؟ اس کے دو جواب ہیں، انسان انسانوں کا دشمن ہے، یعنی اب تمہاری نسلوں میں دشمنیاں پیدا ہو گئیں، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، یعنی شیطان انسان کا دشمن ہے اور انسان انسان کا دشمن ہے۔ کیوں؟ اشارہ کر دیا کہ اب جس زمین میں جاؤ گے وہاں دیکھنا کیسے معاملے آئیں گے، کہیں دین کی دشمنیاں، کہیں دنیا کی دشمنیاں، کہیں جائیداد کے جھگڑے، کہیں رشتے ناطے نہ ہونے کے جھگڑے، کہیں صرف اس بات پہ جھگڑے کہ کھانے میں نمک کیوں زیادہ ہو گیا، کبھی اس بات پہ جھگڑے کہ میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا۔ شروع سے بتا دیا کہ دیکھو دنیا میں جا کے تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو احساس ہوا یہ میں نے کیا کیا، بھول گئے نا، فنسی آدم، خطا نہیں ہوئی تھی، بھول تھی، بھٹک گئے۔ اب خیال ہوا تو شرمندگی ہوئی۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، پس سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، فتاب علیہ، پھر لوٹ آیا اس کی طرف۔ کیا کلمے سیکھے اور کیسے لوٹ آیا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی کے سامنے آ کے کس چیز کا خیال آیا؟ سورۃ اعراف کی آیت 23 میں آتا ہے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، دشمن کی باتوں میں آ گئے، دوست اور دشمن کا فرق نہیں پہچانا، تو ہمیں معاف کر دے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کلمے انہوں نے پڑھے وہ کون سے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ بات کہ انہوں نے عرش الہی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا اور کہا کہ میں محمد کے وسیلے سے مانگتا ہوں، اس طرح کی روایتیں ملیں گی آپ کو تفاسیر میں، تو یہ بے سند ہے، کسی کے وسیلے سے نہیں۔ ہاں ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ معاف کر دے، میرے سے زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا۔ پھر جتنی دیر اللہ نے چاہا انہوں نے یہ کلمات کہے، اور پھر اس کے بعد فتاب علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ کیوں کیوں معاف کیا؟ اس لیے کہ انہو ہو التواب الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ ایک بچہ ماں کا دل کتنی بار توڑے، ماں اس سے زیادہ بار اس کو معاف کر دیتی ہے، تو 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والا رب اپنے بندے کو معاف کیوں نہ کرے؟ معاف کر دیا، لیکن معاف تو ہو گئے، اللہ نے کہہ دیا جواب سزا نہیں دوں گا، تو اگلا سوال کیا تھا؟ کہ اللہ اچھا تو پھر اب واپس جنت تو دے۔ جیسے بچے سے آپ ناراض ہو اور وہ بات نہ سنے آپ کی، آپ آتے ہیں اور اس کا کھلونا اٹھا کے کہتے ہیں چلو بھاگ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کروں گی اور تمہارا یہ کھلونا بھی تمہیں نہیں دوں گی۔ پھر بچہ روتا ہے، لپٹتا ہے، پیار کرتا ہے، آپ کو اس پہ پیار آنے لگتا ہے، آپ کہتے اچھا جاؤ، اوکے آئی ایم ناٹ اینگری، میں تم سے اب ناراض نہیں ہوں۔ اچھا ممی ناراض نہیں، تو پھر وہ کھلونا تو دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب وہ کھلونا ایسے نہیں ملے گا، پہلے تو جنت ایک سوال کے جواب میں مل گئی، اب راستہ بدل دیا، چینل بدل دیا، روٹ چینج ہو گیا اب جنت کا۔ اب جنت کیسے ملے گی؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، کتابیں آئیں گی، صحیفے آئیں گے، اور اس کے بعد پھر جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، نہ ماضی کا غم نہ مستقبل کا خوف، پھر جنت تمہاری ہو جائے گی، اللہ تمہیں بے غم کر دے گا۔ لیکن اس کے برعکس، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ تھی کہانی، پہلی جنت مل گئی ایک سوال کے جواب پہ، اب جنت ملے گی ہدایت کی پیروی پہ۔ آ جائیے ذرا پیچھے ہدایت والے چیپٹر پہ، اہدنا الصراط المستقیم، کہا اچھا یہ 6 کام کر لو، اولئک علی ہدی من ربہم، اور اس کے بعد جو نہ مانے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہ دی، فلاح سے محروم ہو گئے، کافروں کو عذاب عظیم، منافقوں کو عذاب علیم، اور فاسقوں کو ہم نے قیاس پڑھا اس سے پیچھے والے سبق میں، کہ جو فاسق ہیں، جو نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ خاسرون، خسارہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نہیں ملے گی،